dëgg-dëggi àdd mooy dee ak sa far far dee ak sa ngëm dee ak sa xam-xam loolu daal moom lañ jàpp ne mooy àdd fépp xel boo foofa rek war a bon wax ko rabbaka ataayaaka lakal yaqna jaamul sa borom ba day ñëwal loolu nag nay bàyyi xel te duñ ne nit lu mu bëggut a dee rek am seen kon loolu suñ ko bàyyi xel su ma xam ko nag pour taal ba saa su ne dañ ko fàmm buñ ko jógee gën tasatal rek te bu ñu sañoon ñu koy faral waxee toujours bu ñu àgg si yàlla bu ñu sonal foofu ngeen di tàmbalee ma gën tal wala yox kon nag bax boo xam góorgóorlu moo koy may dina dalal xel bu baax ci ci xàll yoon yi solo solo ci mu jëm jamono tawata wa aita nako waxal baba ka mu gité mbolo da boga taxaw ci kanam bolam ci bi ben bis mu yurlo sen tax sa jak lol fex do tam son dal na dole ni ko taxam moy xam nañ ci baye ko no lay dene to lol la waye bi gëno ji tax sa rank lol kalam du dal ndax da na xamne ko jowe ko dal kon lolé lo am solo bay bay ndir mo ma ñara do waxtu waxtu ni la nak yo xam leg nit bi féré bi dafa wax ni tay ci ko ni tawat ci jaamu yalla day fekk la ngey dundé mo nek dundé lew day tax ci tawat ci jaamu yalla dang leen nit bëgg def lu baax wa diko mëna dira dé gis lo do jël sax boko da day mel dañ la topp nga gis dal ñu mom ak xol yëp gi leen ci naam way do ci ci mom la tax dé ci baax yi xel man ci su nek xam nga li baax bu nga ko toxal sa way do def ko def lay tax sa nek lool nak la ngay togg mo la koy tek dañ ko gis ak lu baax da ken bëgg lu baax waye nak leen leen mu defal lool ko fam lu yomb la lool de fam lu koy jox to mak ngay baye xam ba to may fa lu wax wax dañu jangata adina ak tollu waye ba xam lan moko jox ba loola tax dellu ci démb moo ñu koy wax maanaam la ko wax ci waxal ne yàlla yàppar ñaar ñaar ñaar àddina àllaa ku nekkul àddina yaa ngi àllaa leer gi wala lëng-lëng guddi gi wala bëccëg gi xam wala ñàkk a xam baax wala bon suñu par ñaar yéru mo lu ci nekk nak mo am ko lay jàng noor bi ak nawet ko defé nak loolu mooy li nga xamne mooy tuuna sa su nekk rek ngi yam yam da mu daal day faral wax daal ñu xamne loolu ci nit ñi ko fekk sax waye bam ne dara yalla tambalu tan ak wax wax ci la yalla tambali ci la yalla yam ngirum yalla ci la tambali ngirum yalla ci la yam kal nago ta xam xam dem na fa tambale ta xam xam na fa yam waye yalla deug deug yalla ngirum fa tambale mom ak ko ngirum yam do ma ndox da xam lool te yaakaar na am saxna وهو قدير ما له بدايه وتو بقاء ما له نهايه كون لو مقدم ام النهايه كما انت ان نمل لفرنا من يا خم خمم غنا موم يالا ام فم تامبلي كون خم خم فم تامبلي غنا موم يالا ام فم يام كون كات نم فم يام ganamum yalla am fum tambale kon defum fum tambale ganamum am fum yam kon defum fum yam ana ya tay ko lo mala xamay lo am fum ko tambale am ko yam waye jappale nak fa nga tambale ko sa du ko la tambale ko yam du ko lay kon lolo mo lañ ci jangale ba ngal noor bi nawet bi lolu baykat yi xam nañ ku sol nawet neex kon non la ko sa meret neex kon non la meret bi neex mooy lan muy li lëggéey tay dundé am nañ yoo xam ne seen mësina seen fax leen wax tool bu ñu koy wàcc ndox ne may tax di dem jan ten cet jan ten wala jot loo neex waaye am nañ yoo xam ne dañuy siis di tumalaan ci ne sax sa amul dara waaye ñu ngi bàyyi nag pour ëllëg seen tax fee loo xam ne dangay bay pay pour sa poos fees fees suñu demee nag ba yàlla sabet ñu góob dëgg tax yee nag seen saa dee tuut amoo koo tey amoo koo gon ci fay la souvent yow koy bëy waaye ñu doon bay nag jël ci fa ko sonn nag góob nañ ba dëgg leen ko tax ba mu fees ñoom seen coono jeex na tey ñu ngi ci noflaay doo fa noflaay jeex na tey yaa ngi ci coono te loolu lay gënee tax nag soo defee kon bu ñu xoolee adduna fi mu toll ak fi ñu toll kon war a ñoo jàng ne démbañu ko teg war a góorgóor nag bi ñu yàlla defee nit war a góorgóor bi ñu yàlla xamalee boppam baaxee na ñu gën a ñu bunt boo xam ne mën nañ caa doxee koy ba faw waaye bunt boobu kuñ ko ubbilul nag mën ngaa caa doxee tamit suufe ba faw soo loolu ñu koy bàyyi xel waaw laqad xalaqna l'insana fi ahsani taqwimin summa raddatnahu asfala safilin illa allazina amanu ñu leen liggéey illa allazina amanu wa amilu salihati wa lahum ajrun xayru mamnun kon nag kuréel boobu leen bokk ca ndekk mooy neex neen ñoo fi sa kub faw danaa gëm yàlla moo leen ko nekk loolu ci amal loo xam fan danaa buñ ko gisee ba lëkk leen muy jëf ci def yu baax salihat mooy dina kenn bañ a bokkaale sa bopp tey ñu xam ne yàlla day fay saa su ne loolu ñu koy bàyyi fay nga waman yahmal mithqala daratin xayran yarahu waman yahmal mithqala daratin daran yarahu kon yàlla ko dafi nu mën a demee rek dinaa la ko wax comme nag nu mu mën a mel dina la ko woon nag nga xam ne bul nga ko woonee nga kontaan waaye dina ko woon ngay daw doo ko bëgg a teg di daw te mu lay topp dina dàq nga ñëw ko di daw di làpp te mu lay feeñ saa su ne te kat yaa ko defoon kon nag ma tamay koy doon ñaar doom rek am doom ji lay teral koo jëm ak doom ji lay lott bëgg bo dee nag doon jii loore nag xam ne bu dundee loon nag ku ko am ku ne leeroo fexel fan la dàq mooy fàttal doom dóogi la fàttukaay bi nag mooy tuub ak dellu ci yàlla mooy jaax di ko yàgg boo tuubee dellu ci yàlla fàttuwaat benn nga defe doon ji lay teral fii ak fañ jërbole te mooy dukki baax mooy si yëbbal tamit mooy tàngal loolu it ne nit matul ànd ndoor waaye ànd ndoor bi yëpp dëgg-dëgg mooy sa gis rek mooy ànd moom bu leen neexee ngeen ànd bu leen naqaree ngeen ànd moom la ca daal kon nag ba fexe ba bu doon àndoor boo xam ne fu ngeen mën dem ñu nit ci la pastoral te ñu dëgg ci ànd bi su mën a am boo defee nag kon li ñu yëgal war ñu ko lu war ñu jëm xam yàlla jooju ci lu dul jëf yàlla ci lépp gis yàlla ci lépp te loolu ku ko def rek perte jeex na ci yàlla te xam yàlla loolu léegi su ko defee nag la ci def mooy léegi-léegi te sax Moussa daan na ko wax ku ma ko wàccee nga dem daf naan bu ma déggul coow liggéey li ma def koo feeñ bu ma déggul coow li li ma def koo feeñ moo tax man ku ñu ma woon coow li ndax nee na fit maa ngi dégg coow li mu ngay def bis bu ñu doxee ba déggatu coow rek xam nga xam-xam moom la bëgg nee na nag tey te loola tam mooy dafa xam parce que kon saa su ne nag kon teel na mu nut dëgg la nag naam bi am na lu wax lu am solo mooy ndaw mooy doon mag te li mag ndaw man mag manu wax dëgg fi amagul soxna ndax di xale bu tuuti waaye dem na ba léegi tey soxna taxaw na lëggee taxaw na kooku leen am na lu manoon démb xëy na dañu commencé naam waaye nag xam na lu man dem lu kooku mag daw la mala soo dee kon ma tax kenn ko ne rek xam na koo mane am na noo mane bul ko xeet na yàgge rek na gë soo defee kon ñu góorgóor cakaay fexe xam-xam bi jëm kanam te wane gi ak feeñal gi mooy tax feccanti yi lu am solo dana dëkkal ñu xam ne bu dul moom duñ dégg dana wan ñu xam ne bu dul loolu duñ gis te kat ku dégg te yàlla nam laa baaxee mbaa gis yàlla nam laa baaxee doon a jël du ne rek ci ñu topp xam-xam bi dugg ci yoon yi moom la jëlee déedéet am na ñoo xam ne bokkuñ sax ay taalibaay xam-xam am nañ jëlee ndax mu ngi defa seen ndox yi defa seen jikko defa seen malab doon ca xam ne sa mbaax mbaax rek mbaax moom mbaax rek la ku waaye defee ni baax te yàlla tax yàlla ma xam yàlla ñàkk ma ñàkk ñàkk a xam yàlla dem naa yow li ngay def yàlla rek taxaw ne ko rek doon ca xamoo yàlla yàlla mu nangu na la lool parce que yàlla ku ne xam na rek mu jàngal na Allah si nga mënoon bir xëy bi la wax de Allah si nga mënoon bir xëy bi wa yaqumuna ad-salata ma yaqumuna min fawqihim wulaay taala wax na la wax mooy ñi gëm lu fan ba gisuñ ko sax waaye gëm nañ ko gis nga moo tax ñu ne saalir sa doole xaalis la yor saalir mooy ki dëggal xamul soxla waaye moom dëggal na dëggal boo xam ne sikki sàkk jàll ci moom koo ko dañ ne doole xaalis la am mooy gis na tomb dafa gëm nga am tomb gëm-gëm la nag moo baax ko tey na waxee dof moo am solo waaye dof loolu moom baax dof dafa jug nit moom fexe doon ni rek wala nga dof fii rek waaye dof loolu moom moo baax ndax du la jug duñ la yëra dof moom dañ ko yëra waaye kuy dof doon kenn du ko yëra ko ne nga kon nit ki lim doon da koy doon maanaam fa la dox tuut na ñun dee li ñu doon dukk na fuñ mën a jàpp ak murit lañ fuñ mën a jàpp ñu xam ne ma di ko la mukk abadan booy ko ñu war ñëpp di ay tigaar waaye dañ am ñu mooy lañ te loolu la yóbbu amuñu cee rus amuñu cee rek ànd gi ñu ànd sax Moussaay doy taalib buñ jàm ñu xam ne taalib sax Moussa lañ rus di ca dar ra ragaluñ ca dar ra man nga xam ne ñëpp nag masaay ñëpp waaye nag li ñu wax la moom matelas moom du tax ñu jëlee ci ànd ngi tax jëlee ndax moom la ñu dañ ko natt xam te wóolu ko te doy loo ko nag te it xam ne na doy lit nag kon ku ko defee loola kenn ku ne tey seen loola moo ne ko nag bu fàttee ne lëgg yëpp ma jëm kan ci feeñal ko ci wax ci jëf ci jikko ci ñax su boobaa dina jëm te kat ñu bëgg bëgg nañ lool waaye daf leen naa leer su ko defee na koñ daayira yi ci koñ bi am na solo gis nga damay faral ku ne gis si mel nii ne nit tàtt yi yooyu bon na ko xam ne dugg na ci yoon bi ay way juróom xamul li nekk lan la dafa gunda xatal suba ngoon taxe mun man dafa génne ko ca dañ ko jëmal te moom gëm na ko gëmul boo xam ne dara mën ko caa génne kon sa biir lu neex te loolu kat moom ñàkka xam la mu nekk rek mooy li si gën a bëri soo defee nag ñu mel noo ne nag bu amee ñoom ñu teew ca ah bu leen yàlla noonu baaxee dañ fa dégg loo xam ne dana daal seen xel ba xam ne seen njaboot yàqu na moom it mu dimbale leen nit te bañ xam ne yàqu na fa am tool bu jàppee ne dañ laa yàq te xel ba wane nañ yàqu na sa wax ak sa jëf waaye nag bu jàpp dañ laa yàq nag nga wax lu ñu du loola nag ak foofu dañ naan comme dem kat dafa yàq dana kooku dee dañ faa defaroo waa ñu ko yàqu nag loolee loolee lu ma sa bàyyi xel ñu bëgg da dégg lu baax nga bu ko gis lu baax ma xam ci moom dara waaye am na ñoo xam ne dafa leer ci ñoom waaye bu leer rek dañ ñëw suñ nangoo na yooyu ñu ci nekk ci say njaboot te néew doole ak doole dimbal parce que ndaw manul boppam dara dañ leen yile muy ndey ak bàññoo la yi loo nekk te neexu leen bu la neexee génn la ca wala dañ la si naan kon nekk na ba mu leer ci ñam bañ mën naa nangul la nga nekk te mooy melo ak yar ak doo lekku teggin ak yar boo xam ne xam nañ li tam ndonal la lu ñu def doon ci yow ah su boobaa na wax dëgg yàlla amaana dañ la mën a liberal la wala seen xel dana xaw jot rafet ba mën la bàyyi ci ne wala etcetera xëy na bu ñu sabay xaliin tam etcetera xëy na suñu dem mën na bañ a bëgg ba te kon buy leeral bu xam solo lool te loolu mën nañ ko leeral ci koñ bi ndax ku ngeen tekk rajo wax ku ñëw ci borom dana dégg te bu yàggee rek dañ xam li ngeen def mooy lan dañ xam li ne ci yéen te su boobaa yi fekk sa dana rafetal lu ba dama yóbbal lu bari sax ba te kon yooyu dëggee la loo xam ne ko am tool la bokk na ci demee xam-xam li nga ko xam mais l' islam ci ëpp loolu ko soxla solo salaam daan dem te marché ya dugg doon lenn lu dul dëkk ci kàddu yàlla te marché ya jaay ndoxu doon jaayu doon xanaa jaay laa ilaha illa moom loolu jaay parce que ci roose ak ci bàyyi ci bii waa Sadio Kolo foofu ak njaay moom la doon jaay su ko jaay ca marché ya ca grand place ya ci jàkka ya ca mbooloo ya ca réew mi ci bind lettre ci yoon ni ci dem ak bopp. mais sax ci suñu tubaab ñii njaay moom la doon jaay fu ne dem na ndawoon bii nga xam ne def naa leen féexal fu ne wasuñ ci dañ daan war fa dox noor bi ba noor bi jot di jaay ci suñu tubaab yoo xam da yoon mu ëpp fii tey kon nag jaay mu ne kon nag réew mi jaay mu ne la ndax bu leen taxee seen bopp yàlla xeebu neex li leen yàlla yëgal du ko yëgal mu ku mu xeet du ko yëgal ku mu tuuti kon nag taxawee lu baax ak seen liggéey yàlla di zaayu ak si baax ci xam-xam ak si jëf li leen ñaan baax seen mébét ak seen càpp ceeb lépp yenn yàlla dimbali leen ak saa ba ngeen sax sa foog rek gis te nañ ko bëgg yal na ngeen sax ceeb taale bi sax ci njub sax ci xam-xam sax ci doolle ak ci zaayu ak si baax ñu leen ci ñaan baax salaamaaleykum wa rahmatulah.